Псалом 112. Алілуя! Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується. Потомство його на землі буде потужне, рід праведників буде благословенний. Достаток і багатство буде в його домі, щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний, і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке, боятися не буде, аж поки не побачить покореними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим, правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник, і злиться, і мучиться, скриготючи зубами, та бажання грішників пропаде.